Діяння апостолів. Розділ перший. Першу книгу я написав, о Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб, сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав: «Її ви від мене чули, бо Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом». Отож, зійшовшися, вони питали його: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він відповів їм: «Не ваша справа знати час і добу, що їх Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі». І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них і сказали: «Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо». Тоді вони повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зелот та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: «Мужі, браття, треба було, щоб збулося писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводирем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього. Але придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав сторч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою Гакелдама, тобто поле крові. Бо в книзі псалмів написано: «Хай огорожа його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає». А також: «Нехай його служіння візьме другий». Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашім товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його воскресіння». І поставили двох: Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали: «Ти, Господи, всіх серцезнавче. Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце? І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його зараховано до 11 апостолів.